na moni yo changé mingi tata. Olembi singa mingi oh oh, ya lelo na lingi yo yo kelangai, na sengi yo paradogo. Tango mosusu, soki na lobi, kosili kakate tata, po eleke lingai zoto. Ondenge yo kosalaka, atako yo moko, yo kelanga mawa moke oh, kai mama na banao. Tango mosusu, banda pene nangai, nalingi natonda mobimba na yo, lokola basusu bako salaka o tata, kobatela ebonga. Sili kakate tata, po eleke lingai zoto. Ondenge yo kosalaka, atako yo moko, yo kelanga mawa moke oho, kai mama na banao. Tango mosusu, banda pene nangai, nalingi natonda mobimba na yo, tokola basusu bako salaka o tata, tobatela ebongo. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yego. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yego. Nalingi mobali nangai, mobali yango lokola nde baloka mawa. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yego. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yego. Libala yango lokola nde baloka mawa. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yebo. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yebo. Lokola baloka yebo.